बिंदिया मुझे लगती है ऐसे कैसे कैसे फूल पे तितली बैठी हो जैसे अरे ऐसे कैसे तेरा ये आंचल लगता है ऐसे कैसे कैसे पर्वत पे बादल छाया हो जैसे अरे ऐसा लगता है कुदरत ने भर दी रूप की गागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ओए ओए ओए ओए। ओ फूल पे तितली बैठी हो जैसे बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें क्या होगा जब तेरी बिखरेंगी ये जुल्फें बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें क्या होगा जब तेरी बिखरेंगी ये जुल्फें होठों पे सुर्खियों का रंग छा रहा है आंखों में काजल भी इतरा रहा है ऐसा लगता है छलका हो कोई प्रीत का सागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे कैसे कैसे हो फूल पे तितली बैठी हो जैसे मुझे कर्म दे दीवाना नैनों की ये मदिरा मुझे कर्म दे दीवाना नैनों की ये मदिरा घिर घिर के धीरे धीरे आए यौवन के बदिरा मुझे कर्म दे दीवाना नैनों की ये मदिरा घिर घिर के धीरे धीरे आए यौवन के बदिरा तुम जो अगर न होती दीवानगी न होती करती हो तुम जो बातें गिरते हैं मोती तुम जैसा ना होगा कोई लाखों होंगे मेरे जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ऐसे कैसे फूल पे तितली बैठी हो जैसे कैसे तेरा ये आंचल मुझे लगता है ऐसे कैसे कैसे पर्वत पे बादल छाया हो जैसे अरे ऐसा लगता है कुदरत ने भर दी रूप की गागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ला ला ला ला ला। फूल पे तितली बैठी हो जैसे ला ला ला ला ला।